Janina mama na kokondo na makanisi ona kobanza nyoso dio salingai mama Janina Janina Janina kamatangai atamo salina yo Namotina yo salingai nakokya wande na miboma mama Janina ndimaki olobaki okobalangai Sikoya mama okeini bala na lobako boni Janina kamatangai atamo salina yo Namotina yo salingai nakopya wande na miboma mama Janina ndimaki olobaki okobalangai Sikoya mama okeini bala na lobako boni Yalelo oye ko baby sani mama Janina ni mama Janina mama na kokondo na makanisi bona kwa panza oyo nalinga Yalelo oye baka mama Janina Janina yondo nangai okosa misanga mwana kongo Sokina banzina na mibomi Janina Janina mama Iselingo motema nalingaka Janina, Janina, mama.